Yüreğimde zincirler kırılıyor, duydun mu? Nefes nefes bu gece sevdanın son vuruşu. Sen hiç böyle sevdin mi? Sen hiç böyle oldun mu? Baş eğdim yine aşka ama bu son saygı duruşu. Sen hiç böyle sevdin mi? Sen hiç böyle oldun mu? Baş eğdim yine aşka ama bu son saygı duruşu. Sen artık benden sonra sevemezsin.